Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmaîn. Aziz dostlar, elhamdülillah Rabbim yeniden kavuşturdu. Yine aynı caddenin sakini olarak kavuştuk, hamdolsun. Eğer caddelerimizi, yollarımızı değiştirseydik, ne siz beni görürdünüz, ne ben sizi görürdüm. Onun için her an durup durup yürüdüğümüz yola bakmamız lazım. Yürüdüğümüz yolun ne kadar sırat-ı müstakim olduğunu gözden geçirmemiz lazım. Bunun muhasebesini hiçbir zaman aklımızdan, zihnimizden, hayatımızdan çıkarmamamız lazım ki nimet verilenlerin yolunda bizler de yürümüş olalım. Allah o yoldan ayırmasın inşallah. Biz Suffa Mektebi'ndeyiz. Suffa Mektebi öyle bir mektep ki muallimleri semadan, muallimleri nebevi, muallimleri beşeri olan bir mektep. Suffa Mektebi öyle bir mektep ki müfredatları Kur'an ve sünnet. Suffa Mektebi öyle bir mektep ki sahabeleri yeryüzünün en asil insanlarından, en soylu insanlarından, en bahtiyar insanlarından, en nasipli insanlarından, semanın armağanı olan bir nesil olan sahabeden. Dolayısıyla bu mektep her şeyiyle bizim için bir nimet. Muallimleriyle nimet, müfredatlarıyla nimet, talebeleriyle nimet. Biz ne kadar bu nimetten istifade etme yollarını ararsak, ne kadar bunu zorlarsak Allah'ın izniyle o kadar istifade edeceğiz. İnşallah bizler istifade edenlerden oluruz, nasiplenenlerden oluruz. Hayatımızı orada öğrendiğimiz hakikatler doğrultusunda yeniden inşa edenlerden, yeniden ihya edenlerden oluruz. Oluruz da işin sonunda Darusselam'ı hak eden, o güzel yurdu hak edenlerden oluruz. Allah hepimize bunu nasip etsin. Suffa'nın talebelerinde, hanım talebelerindeyiz. Siz de bana yardım edin. Gördüklerimizi hatırlayalım, göreceklerimizi ben size söyleyeyim. 10 tane hanım talebe işleyecektik. Programımız öyleydi ve biz 6 tanesini işledik. Ümmü Seleme validemiz dedik. Semra binti Nüheyk dedik. Atike binti Zeyd dedik. Ümmü Atiye dedik. 2 de Esma dedik. Esma binti Ümeys ve Esma binti Yezid. Bugün de inşallah bir hanım sahabiye konuk olacağız. Sadece bir tane diyeceğiz. Çünkü bugün de misafir olacağımız hanım sahabi yarım derse sığmayacak. Birine de sıkıştırsak iyi yine. Bugün inşallah biz Şifa binti Abdullah'ı tanıyacağız. Allah nasip eder, ömür verir, nefes verirse bir hafta sonra Ümmü Süleym, yani Enes'in annesi diyeceğiz. Bera'nın annesi diyeceğiz. Ümmü Süleym'den hem nasıl anne olunur onu öğreneceğiz, hem de nasıl saliha bir eş olunur onu öğreneceğiz. Ondan sonraki hafta bir derste iki sahabi hanımefendiyi işlemeye çalışacağız. Huzeyye validemiz diyeceğiz, muhacir talibe olarak. Ümmü Varaka diyeceğiz. Asr-ı Saadet'in imam hanımlarından biri Ümmü Varaka'yı da o derste işlemeye çalışacağız. İnşallah Rabbim onların yolundan yürümeyi, onları anlamayı bizlere de nasip edecek. Şimdi dostlar, Ümmü Varaka orada kalsın, Ümmü Süleym orada kalsın. Biz bugünkü konumuza gelelim, Şifa binti Abdullah'a. Hatırlarsanız Şifa binti Abdullah'ın ismini biz son derslerimizde epey duyduk. Hatta şöyle bir ifade kullanmıştık onun için, onu da hatırlayacaksınız. 10 parmağında 10 hüner olan bir sahabi o. Gerçekten de onun hayatını biraz sonra göreceğiz. Zaten geçmiş derslerde de ona ait sayfalarda birçok şey gördük. Nasıl biri olduğunu daha iyi anlayacağız. Ancak böyle kabiliyetli biri, böyle ayrıcalıklı biri, böyle özel biri, böyle birini anlamak da kolay değil, anlatmak da kolay değil. Böyle birine bir ser levha belirlemek de kolay değil. Mesela biz bir başlığımız olsun diyoruz. O başlık altında yürümeye çalışalım. Peki bu kadar özelliği olan bir hanım sahabiyi nasıl bir başlık altında inceleyebiliriz? Neyi başlığa, manşete çekip de başka özelliklerini arkaya bırakabiliriz? Şöyle birkaç tane deneme yapalım. Mesela şöyle bir şey desek. O Suffa Mektebi'nin ilk yazı muallimidir. Bunu başlığa alsak, Suffa Mektebi'nin yazı muallimi Şifa binti Abdillah desek, ayrıcalıklı bir hususiyet olmasından dolayı isabet olmaz mı? Olur tabii ki. Yok, başka yok. O var sadece. Suffa Mektebi'nde özellikle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından o iş ile görevlendirilen bir muallimedir o. Dolayısıyla bu özelliğini öne çıkararak onu o serlevha altında biz hayat defterini çevirebilirdik ama onu yapmayacağız. Yine yazıyla ilintileyerek şöyle bir şey deseydik. Asr-ı Saadet'in ilk hanım hattatı. O hat sanatı dediğimiz ve bizim medar iftiharımız olan bir sanat var ya, o sanatın da aslında Asr-ı Saadet'teki kaynaklarından biridir. Ve gerçekten hüsnü hat konusunda, yazının güzelliği konusunda onunla yarışacak kimse de yoktur. Şimdi biz böyle bir istisnai özelliği de öne çıkarıp onu anlamaya çalışsak yine isabet kaydederiz ama onu da yapmayacağız. Serlevhamız şöyle bir şey olsa: Asr-ı Saadet'in dünyasında kadın muhtesip, yani zabıta desek, yine isabet var değil mi? Çünkü biliyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o günkü çarşıda bu iş için iki hanım görevlendirdi. Bunlardan biri geçen hayat defterinin önüne oturduğumuz Semra binti Nüheyk'ti. Bir diğeri de Şifa binti Abdillah'tır. Başka yok. Böyle bir özelliği olan bir hanım sahabiyi de anlama adına onun o özelliğini öne çıkararak onu anlayabilirdik. Ama biz onu da yapmayacağız. Peki onun çok önemli özelliklerinden birini öne çıkarsak. Asr-ı Saadet'in en gözde doktorlarından biri desek. Doğru mu? İnanın doğru. 4 tane doktor var hanım doktor olarak. En başa yazacağımız isimlerden bir tanesidir. O 4 doktordan Şifa binti Abdillah'ın farkı da var. Nedir farkı? Şifa binti Abdillah bir ruh doktorudur. Psikiyatristtir yani bugünkü lisanla konuşsak. Ve istisnai bir özelliği var. Rukye konusunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan izin almış, icazet almış, tasdik görmüş bir doktordur. Şimdi rukyenin ne olduğuna biraz sonra geleceğiz. Ama ben bunu da manşete almayacağım. Bunu da ben serlevha yapmayacağım. Uzatabilirim. Mesela Asr-ı Saadet'in en gözde hemşirelerinden biridir. Onun hemşireliğine ait bir şeyler de söyleyebilirim. Onu da demeyeceğim. Çok farklı bir şey söyleyeceğim. Aslında o özelliğiyle kaybettiğimiz bir şeyi kazanmaya çalışacağız. Nedir biliyor musunuz manşetimiz ya da serlevhamız? Ömer gibi bir hanım Şifa binti Abdillah. Manşetimiz bu. Ömer nasıl biri sormayacaksınız değil mi? Hepiniz tanıyorsunuz. Ama şunu sorun. Bir kadın nasıl Ömer olur? Ömer'i sormayın da onu hepimiz tanıyoruz. Allah kendisinden ebeden razı olsun. O bizim yüz akımız. O düşmanlara dahi örnek olan birisi. O bambaşka birisi. Ne kadar da muhtacız şimdi Ömer'in ruhuna. Belki o ruha muhtaç olduğumuz için bu dersin ayrıca bizim için önemi daha fazla artacak. Şifa validemizin şahsında bu özelliği belki anlayacağız. Hazreti Ömer, yıllar önce biz onu anlarken bu derslerde 3 tane şahsiyetinin kod anahtarı olduğunu söylemiştik. 3 tane anahtar kavramı onun şahsında çok üst düzeyde dirildiğini söylemiştik. Neydi bunlar? 1. Adalet. 2. Kuvvet. 3. Rahmet. Rahmet damarı dikkat edilmediği için Hazreti Ömer hep aklımızda farklı yer edinir. Ama Ömer'i gerçekten tanıyanlar onda rahmet damarının nerede durduğunu iyi biliyorlardı. Mesela Hazreti Ebubekir onu çok iyi tanıyanlardan biriydi. Kendinden sonra Hazreti Ömer'i halife olarak atayacağı zaman ashabtan bazıları, isim vereyim mi? Hadi vereyim. Mesela Talha İbni Ubeydullah itiraz etmişti. Sen Ömer gibi şiddetli birini nasıl bize halife olarak atarsın? O hepimizi yönettiği zaman zarfında anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirecek. Hayır diyordu Hazreti Ömer. Siz onu o zaman tanıyacaksınız. Onu o zaman tanıyacaksınız. Alem aslında Ömer'i tanımıştı tanıdığı kadarıyla. Ama özellikle halife olunca Hazreti Ömer'in saklı duran o rahmet damarını daha iyi tanımıştı. Dolayısıyla onda adalet var, kuvvet var ama rahmet de var. Zaten mutlak adaletin tesisi için rahmet olmazsa olmaz bir kavramdır. Bugün mahkemelerde bile yazan bir söz var. Çoğu bilmez o sözün kimin olduğunu. Adalet mülkün temelidir sözünün altına koca harflerle Hazreti Ömer yazmamız lazım. O adaletin remzi olan teraziyi de bize öğretmiştir. Adalet terazisi nasıl çalışır? İki kefelidir değil mi adalet terazisi? Bir kefeye koyacaksınız kuvveti. Kuvvet olmadan adalet olmaz. Otorite olmadan, güç olmadan adalet olabilir mi? Bir kere kuvvet olacak ki adalet terazisi şaşmadan, bir yerlere kaymadan, haksızlık yapmadan tesis olabilsin. Ama kuvvetin karşısına eğer siz onu dengelememek için rahmeti koymazsanız her an o terazi hata edebilir. Neden Ömer'in hayatında adalet en üstte, sağda kuvvet, solda rahmet durur? Bunun için o bir adalet terazisidir, adalet terazisi. Onun için onda adalet üstte durmalı, sağda kuvvet, solda rahmet olmalı. Şifa binti Abdillah bize aslında Ömer'e ait bir şeyler söyleyecek. Çok şey söylenir de Hazreti Ömer için bildiğiniz için söylemiyorum. Bir şey daha sorayım size. Zaten cevabı ben vereceğim. Hazreti Ömer ve zahitlik desek aklınıza ne gelir? Pek birleştiremeyiz bu iki şeyi. Zahitlik Ömer'in tabiatına uymaz. Bizim ilk nazarımızda böyledir. Çünkü biz bugün değil, 1000 senedir zahitlik deyince asr-ı saadetin dünyasındaki zahitliği anlamıyoruz. Bizim dünyamızdaki zahitlik kavramının tarif edilen manasıyla asr-ı saadetteki mana farklı. Onun için biz Hazreti Ömer ve zahitlik desek, Hazreti Ömer ve züh desek bir türlü bunları birleştiremeyiz. Mesela deseler ki bize say hele zahit sahabileri, onlarcasını sayarız, Ömer'i saymayız. Ebu Derda'yı sayarız. Abdullah İbni Ömer'i sayarız, Hazreti Ömer'in oğlu. Abdullah İbni Amr İbni As'ı sayarız. Selman-ı Farisi'yi sayarız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle İsa'nın zühdüyle yeryüzünde yürüyen Ebu Zer'i sayarız. Ama Ömer'i saymayız. Ama bir gün Şifa binti Abdillah züh deyince anında Ömer diyecek. Ve bize aslında zahit kimmiş bunu öğretecek. Onlarca kaynakta geçen bir rivayet. Bir gün Medine'de dolaşırken bir grup insan görüyor Şifa validemiz. Çok o grubu resmedebilirim ama Zülfiyar'a dokunur diye resmetmeyeceğim. Az resmedeceğim, siz anlayın. Omuzlar düşmüş. Yüzlerde bir hüzün var. Böyle zayıf miskin geziyorlar. Konuştukları zaman da sessiz sessiz konuşuyorlar. Namaza durduklarında her haliyle riya fışkırdığı belli. Merak ediyor Şifa validemiz, soruyor. Kim bunlar diyor. Birisi diyor ki bunlar zahitlerdir. Medine'yi ziyarete gelmişler. Anında dediği cümle nedir biliyor musunuz Şifa validemiz? Zahit böyle mi olur? Zahit dediğin Ömer gibi olur. Allah Allah. Zahit böyle mi olur? Zahit dediğin Ömer gibi olur. Sonra zahitliği bize tarif ediyor Hazreti Ömer'in üzerinden. Ömer öyle bir zahitti ki konuştuğu zaman sözlerini işittirirdi. Yani mıy mıy mıy konuşmazdı, net konuşurdu. Konuştuğu zaman insanlar bir yiğidin haykırdığı gibi ondan korkarlardı. Aslan gibi kükrerdi. Yürüdüğü zaman yolu inletirdi. Birine bir yumruk vurduğu zaman onu ya devirirdi ya acıtırdı. Zahit dediğim böyle olur. Bütün zahitlik kavramımız alt üst oldu. Biz böyle bir şey bilmiyorduk. Ama bunu kim söyleseydi kesinlikle de kabul görmezdi. Allah'a şükür ki Suffa Mektebi'nin bir talebesi söylüyor. Zahitliğin gerçek anlamını o mektepte yetişen bir hanım talebe bize dolduruyor. Peki buradan İmam Muhammed'e gelelim mi? Kim İmam Muhammed? Ehli sünnet vel cemaat dediğimiz o büyük ailenin Hanefi mektebinin en gözde imamlarından biri. İmam Ebu Hanife'nin en önemli talebelerinden biri. Talebeleri bir gün diyorlar ki imama, ey imam bize bir züht kitabı yaz da ara ara dünyaya daldığımızda o kitabı okuyalım. Tamam diyor. Bir müddet sonra bir kitap uzatıyor talebelere. Kitabın isminin üstünde ne yazıyor biliyor musunuz isim olarak? El Bey ve Şira. Alışveriş kitabı. Talebeler diyorlar ki hocam biz senden züht kitabı istedik. Sen bize ticaret kitabı yazmışsın. Ne diyor biliyor musunuz? Evladım züht dağda değil pazarda belli olur. Eğer gerçek zahit olmak istiyorsanız yetişeceğiniz yer pazardır, pazar, çarşıdır, ticarettir. Alırken, satarken, verirken, alırken züht kazanabilirsiniz. Bu nedir? Bu aynen İmam Muhammed'in zühdü Şifa validemiz gibi anlamasıdır. Şifa validemiz gibi anladığı için böyle bir şey söylüyor. İşte Şifa validemiz de doğru anladığı için zahit dendiği zaman aklına gelen ilk isim Hazreti Ömer oluyor. Ve biz bu başlık altında Şifa validemizi anlamaya çalışacağız inşallah. Kimdir? Mekkelidir. Elbette ki muhacir sahabe olarak biz onu tanımaya çalışacağız. Peki doğum tarihini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bildiğimiz bir hakikat var ama Efendimiz'den bile büyüktür. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan yaşça büyük olduğuna dair çocukları üzerinden bir tahmin yapabiliriz. Babası Abdullah İbni Abdüşems, Annesi Fatıma binti Vehb. Babası Adi oğullarından, annesi Mahsum oğullarından. Ne dedim? Hem baba tarafından hem anne tarafından nasıl bir aileye mensup olduğunu öğrendik. Adi oğulları Hazreti Ömer'in kabilesi, onun ailesinden. Zaten dördüncü babada Hazreti Ömer'le soyları birleşir. Bu kadar da Hazreti Ömer'e yakındır. Anne tarafından Mahsum oğullarındandır. Mahsum oğulları kimin kabilesi? Ebu Cehil'in kabilesi. Velid İbni Mughire'nin kabilesi. Erkam bin Ebil Erkam'ın kabilesi. Bu kabileye mensup olan annesi Fatma binti Vehb'in Efendimiz aleyhissalatü vesselamın baba annesiyle de bir yakınlığı var. Baba annesi kim? Yani Abdülmuttalib'in hanımı Fatma binti Amr. Fatma binti Amr'ın yeğenidir Fatma binti Vehb. O Fatma'nın babası Vehb, Efendimizin baba annesi olan Fatma'nın kardeşidir. Dolayısıyla Şifa validemiz neyi olmuş oluyor Efendimizin baba annesinin? Yeğeninin kızı oluyor. Allah Resulü ile de böyle bir yakınlığı var. Bu yakınlıktan dolayı Efendimizle ayrıca da bir münasebeti var. Şifa validemizin, ona da geleceğiz zaten. Şimdi cahiliye döneminden beri bilinen birisi. Bölgede tanınıyor iki özelliğinden dolayı. Ta cahiliye döneminde yazı bilen tek hanım olarak biliniyor Mekke'de. Onun için hanımlar, özellikle dışarıdan gelenler falan, yazı konusunda bir şeyleri oldu mu müracaat edecekleri bir isimdir Şifa validemiz. Yazının dışında bir özelliği daha var. Cahiliye döneminden beri rukye ile tedavi ediyor. Rukye ile tedavi ne demek? Anlamı şu: hastaları ya gerçekten maddi bir rahatsızlıktan ya da manevi ruhi hastalıklardan kurtarma amacıyla dua yolu ile tedavi etmektir. Böyle bir tedavi yöntemi cahiliye döneminde de kullanılan bir yöntem. Peki Efendimiz aleyhissalatü vesselam söz söylemeye başlayınca bu yöntemi ne yaptı? Kimine göre tamamen devre dışı bıraktı, kimine göre bırakmadı. Peki kimine göre olur mu bu iş? Yani Allah Resulü bu işi helal mi saydı, haram mı saydı? Net bir şey yok mu kaynaklarda? Aslında var. Ancak hadislerden biz öğrendiğimize göre Efendimiz aleyhissalatü vesselam bazen yasaklamış, bazen serbest bırakmıştır. Bazen çok sert ifadelerle bunun yapılmasını istememiş, böyle yapılmayı tevekkülü zedeleyen bir iş olarak görmüş, bazen de yapılması için teşvik etmiş. Hatta biraz sonra geleceğiz, rukye meselesini devam ettirmesi konusunda Şifa validemize özel sözler söylemiştir. Peki Efendimiz aleyhissalatü vesselam niçin böyle bir şey yapsın? Yani bir mesele hakkında hüküm net olarak ortaya konması gerekmiyor mu? Neden mesela Efendimiz rukye konusunda bazen yasakvari ifadeler kullanmıştır? Bunlar hadislerimizde var. Bukhari ve Müslim'de geçen bir hadistir şu: eğer bir insan tevekkül anlayışını bozmaz, rukyeye ya da üfürükçülüğe müracaat etmezse o insan kendini cennette bilsin. Yani cenneti kazandıracak bir şeydir gerçek manada tevekkül. Bunları söylüyor. Bunların dışında başka sözleri de var Efendimiz aleyhissalatü vesselamın. Ama beri tarafta bakıyoruz ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizzat kendisi kendine rukye yapmıştır. Mesela Efendimizin sürekli yaptığı uygulamalardan bir tanesidir. Gece yatağına yattığı zaman Felak ve Nas surelerini okur, şöyle bir üfler etrafına, sonra mübarek elleriyle bütün bedenini mesheder şöyle. Rukye bu zaten, başka bir şey değil ki. Bazen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam torunlarına yapmıştır. Hazreti Hasan ve Hüseyin'e. Gelin benim canlarım, size gözleri değmesin, nazar değmesin diye Kur'an'dan bazı ayetleri okumuş. O mübarek nefesiyle de torunlarına üflemiştir. Bazen kendisine okutmuştur Efendimiz. Mesela bunu nereden öğreniyoruz? O hastalandığı günler Ayşe validemize diyor ki ey Ayşe bana rukye yap. O da başlıyor okumaya. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın üzerine bazı ayetleri, duaları okuduktan sonra bir de üflüyor Efendimizin üzerine. Var. Peki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir taraftan yasaklarken bir taraftan da hem söyleyip hem uygulayıp hem de teşvik etmesini nasıl anlayacağız? Ortada aslında Allah Resulü'nün vermek istediği bir mesaj var. Mesaj şu: eğer şifayı verenin Allah olduğu unutulmadan, sadece şifayı Allah'tan bekleyerek okuma yapılırsa, yani rukye yapılırsa Efendimiz buna müsaade etmiştir. Şifayı verenin Allah olduğu unutulmadan, ne okunanda ne okuyanda bir özellik olduğunu eğer zannetmezse birisi, çünkü özellik olduğunu zannederse bunun adı ne olur? Şirk olur. İstediğiniz dua olsun, adı ne olursa olsun o duanın, duaya bu indirgenirse eğer, duadan beklenirse bu eğer, ya da işte nefesi kuvvetli falan canın ona indirgenirse, ona irca edilirse eğer, o şifayı Allah'tan beklemekten çıkar. Ya duadan ya da onu okuyandan olur. Orada tehlike başlar. Efendimiz aleyhissalatü vesselam bu tehlikeyi fark ettiği anda buna yasak koyuyor. İkincisi, uygulamada ve o uygulama alanında okunan dualarda özellikle sünnetin bize gösterdiği esas alınmalıdır. Yani eğer rukye yapılacaksa öyle ne idüğü belli olmayan dualardan olmayacak. Bizzat Efendimizin bize gösterdiği ya da Kur'an'dan bazı dualar olacak. Uygulama da onun izin verdiği şekilde olacak. Şimdi halkın bu konuda yaptığı bazı şeyleri size anlatmak istemiyorum. Boşuna batılın reklamını yapmayalım ama bu alanda neler yapıldığını siz daha iyi biliyorsunuz. Onların hiçbir tanesi sünnete mutabık olan davranışlar değil. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam asla bunlara müsaade etmez. Dolayısıyla Allah Resulü'nün yaptığı ve izin verdiği şey budur. Bir üçüncü şey daha var. Aslında bu konuda 5 tane madde var. 5'ini de söyleyeceğim. Rukye meşru ve helal işler için yapılmalıdır. Nedir rukye? Bir tedavi yöntemidir. Hastalık varsa yapılır. Ara bulma, ara bozma, kısmet açma, kısmet bağlama, bunlar meşru ve helal şeyler değil. Hastasınız, ruhi anlamda bir sıkıntınız var. Okutun, okuyun, size şifa olsun. Budur. Bunun ötesinde bir anlam yüklemek doğru değil. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da asla yaptırdığı ve müsaade ettiği şey bu değil. Dördüncüsü, bu işi meslek haline getirenlerden değil. Ya salih insanlardan alarak. Peki bir insanın salih olup olmadığı nereden anlaşılır? Salih amelinden anlaşılır. Salih amel nedir? Namaz da salih ameldir, oruç da salih ameldir, hac da salih ameldir. Ama salih amelin daha öte bir anlamı var. Başkasına iyiliği dokunuyorsa o amel salih ameldir. Bunu gözlemlemek çok kolaydır değil mi? Eğer birisi derdi insanlık olmuşsa odur işte salih adam. Ve onun duası alınır. Salihlerin duası odur zaten. Yoksa bu işi meslek haline getirip de bunun üstünden para kazananlar değil. Adı ne olursa olsun bunun. Hoca olsun, başka bir şey olsun. Bu değil. Sünnetin dediği bu da değil zaten. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eğer o ifadeyi kullanırsak nefesi kuvvetli hoca dediğimiz hoca salih ameli çok olan hoca anlamına gelir. Yoksa bu işi farklı noktalara çekenler değil. Beşincisi ve en önemlisi yine sünnetten öğrendiğimiz bir şey. En güzel rukya nedir biliyor musunuz? İnsanın kendi giydiği takva elbisesidir. Takva elbisesi insanın kendi cevşenidir. Cevşen nedir? Zırhtır. O zırh nasıl giyilir? Takvayla giyilir. Takvaya bürünmüş biri, bu manada kendi imanını takviye etmiş biri zaten kendi rukyesini kendi yapmış olur. İhtiyaç hissettiği zaman da işte bu söylediklerimizden bazılarına müracaat edebilir. Sünnette bu var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarında bu var. Biraz sonra Şifa Validemizin üzerinden biraz daha teferruatlarına ineceğiz. Geçen derslerde bir şey söyledim. Dedim ki Şifa ismi Araplarda çok yaygın bir isim değil. İhtimal ki Şifa Validemize bu isim kendi özelliğinden dolayı yani insanlara şifa vesilesi olmasından kaynaklanabilir. Şimdi ihtimali kaldırıyoruz, kesin konuşuyoruz. Aynen böyledir. Aslında Şifa Validemizin ismi Leyla binti Abdullah'tır. Ama bu özelliğinden dolayı rukye ile hastaları tedavi ettiğinden dolayı ve gerçekten de onun vesilesiyle Allah şifa verdiğinden dolayı insanlar ona şifa demişlerdir. Şifa olarak da ismi kalmıştır. Bakıyoruz Asr-ı Saadet'e, bizim sahabi kaynaklarımız İbnül Esir, İbni Hacer, El-İstiab, İbni Abdilber, Zehebi'nin tecridi neyse artık bunların hepsinde 4 tane şifa isimli sahabi var. 4 tane Asr-ı Saadet'te hanım sahabi var, isimleri Şifa. Bir tanesi bu, Şifa binti Abdillah. Bir diğeri Şifa binti Af. Kim o? Abdurrahman İbni Af'ın annesi. Nasıl bir özelliği var? Ebe. Onun mesleği o. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da ebesidir. Yani sağlık alanında olduğu için İhtimal ki yine ona da ihtimal diyoruz, eğer ulaşabilirsek onun da ihtimalini kaldırırız ama şu anda onu demek zorundayız. İhtimal ki o da asıl ismi değil, belki özelliğinden dolayı o ismi almıştır. Üçüncüsü Abdurrahman İbni Af'ın kızı Şifa binti Abdurrahman. Hazreti Abdurrahman ne yapmış? Annesinin ismini kızına vermiş. Dördüncüsü, bir tane şifa kaldı geriye. Şifa binti Abdurrahman el Ensariye. Bu Abdurrahman İbni Af değil. Ensardan bir Abdurrahman'ın kızıdır. Onu bilmiyoruz. Doktor mudur? Hemşire midir? Yoksa artık diğer şifalardan esinlenerek mi o isim verilmiştir? Ama gördüğünüz gibi bu ismin özellikle bu meslekte, bu alanda çalışanlara verilmiş bir isim olduğunu buradan çıkarabiliriz. Böyle bir özelliği var Şifa binti Abdullah'ın. İslam öncesinde de böyle bilinen birisi, tanınan birisi, böyle olduğu yıllar Ebu Hasme ile bir evlilik yapıyor Mekke'de. O evlilikten Allah ona çocuklar veriyor. O çocuklarına döneceğiz. Şimdi böyle biriyken o iman ediyor. Ne zaman? Tarih yok ama İslam'ın ilk yılları. Şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Hazreti Ömer'den önce. Yani nübüvvetin 6. yılından önce. Dolayısıyla ilklerdendir o. Öncülerden, sabikundan, böyle olduğu için Darül Erkam'ın da hanım talebelerinden birisidir. Onu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Ebu Hasme İbni Huzeyfe ile evlenince Allah ona 3 tane evlat veriyor. Kim bunlar? Süleyman, Merzuk ve adı ihtilaflı olan bir kız. Şimdi niye hep ihtilaf var diye aklınıza gelebilir. Onun içinde bir cümle söyleyeyim. İlmin olduğu yerde ihtilaf olur. Eğer ilim olmasaydı ihtilaf olur muydu? İlmin olduğu yerde ihtilaf olur. Ve ihtilaf bir rahmettir bu manada. Her şey bilinseydi Allah aşkına biz neyi araştıracaktık? Merak edip de araştırabilir miydik? Ben 2 gün araştırdım o kızın ismini tespit edebilmek için. Eğer olmasa yan gelip yatacaktık. Elhamdülillah ki ihtilaf var. Elhamdülillah ki bunlar var ki bizi araştırmaya, hakikati bulmaya sevk ediyor. Dolayısıyla bu tarz şeylerin olması bizim ilmimizin ne kadar çok olduğunun en büyük işaretidir. Şunu rahatlıkla söyleyin ve buna inanın. Başka hiçbir medeniyetin sahip olmadığı bir şeydir. İlmun nesep ve tabakat ilmi. Müslümanların sahip olduğu bir ilimdir bu. Başkalarında yok bu. Başka hiçbir medeniyette yok. Elhamdülillah bu bizim aslında bir medarı iftiharımızdır. Ve onun bize sağladığı imkanlar da işte ellerimizdedir. Süleyman ve Merzuk, bunu biliyoruz. Kızı konusunda ihtilaf var dedim. O ihtilafa ait birkaç şey söyleyeyim. Adının Leyla olma ihtimali var. Nereden çıkarıyoruz bu ihtimali? Çünkü Leyla binti Ebu Hasme var. O Ebu Hasme Şifa validemizin eşi olan Ebu Hasme. Ama Leyla validemizi bize anlatan kitaplarımızın hiçbiri babasını söylemelerine rağmen annesini söylemezler. Şimdi söylememeleri bize bir şüphe düşürüyor. Çünkü Şifa validemiz tanınmayan birisi değil. Niçin söylenmemiş? Bir gerekçe de yok. Ebu Hasme ile Şifa validemizin evlilik yaptığı kesin. Leyla validemizin Ebu Hasme'nin kızı olduğu kesin. Ama annesinin Şifa olup olmadığını bilmiyoruz. Peki kim Leyla binti Ebu Hasme? Onu iyi tanıyoruz aslında. O ilk Müslümanlardan. Kocası kim onun? Amir İbni Rebi'a. Amir İbni Rebi'a ile Leyla binti Ebu Hasme ta İslam'ın ilk yıllarında Allah Resulüne inanan, ona iman eden iki salih ve saliha insan. Hazreti Ömer'in babası Hattab'ın da azatlı köleleri bunlar. Şimdi bir şeyler söyleyeceğim, daha iyi hatırlayacaksınız. Ömer'in eliyle onun işkencelerinin yüzünden kaçıp Habeşistan'a giden aile bu. Hani bir gün dövmüş dövmüş bırakmış ondan sonra kamçıyı. Şöyle bir of çektikten sonra sanma ki sana acıdım diye bıraktım demiş. Yoruldum da onun için bıraktım demiş Hazreti Ömer. Öyle dövüyor bunları. Ve artık Hazreti Ömer'in baskılarından çok sıkılınca Habeşistan'a hicret etmek zorunda kalıyorlar. Yol hazırlıklarına başladığı anda Hazreti Ömer de içeriye giriyor. Nereye gidiyorsunuz diyor Leyla validemize. Kocası Amir evde yok o anda. Senin yüzünden buraları terk ediyoruz diyor. O anda Hazreti Ömer'in rahmet damarı kabarıyor. Şimdi benim yüzümden mi gidiyorsunuz diyor. Evet diyor. Ağlamamak için kendini zor tutuyor. Hazreti Ömer dışarıya atıyor kendini. Leyla validemiz o tabloyu görünce Ömer Müslüman mı olacak diye içinden bir geçiriyor. Biraz sonra kocası Amir geliyor içeriye, olanları anlatıyor. Ve diyor ki umarım ki Ömer Müslüman olacak. Amir ne diyor biliyor musunuz? Ömer'in babası Hattab'ın, çok affedersiniz, ölmüş eşeği kalkar Müslüman olur, Ömer Müslüman olmaz. Ona göre öyle. Çünkü görüntü öyledir. Tablo onu gösteriyor. Ama hidayet kimin elindedir? Allah'ın elindedir. Allah kimi dilerse onu hidayete erdirir. Ömer'i hidayete erdirdi. Yetmedi, bir de Ömer'i peygamberin soluna koydu. Yetmedi, bir de Ömer'i ikinci halife yaptı. Daha ne olsun? bir insanın varabileceği en son noktaya varmıştır Ömer. Şehit olarak da bu dünyadan gitmiştir. Leyla binti Ebu Hasme böyle biri. Böyle bir ortamın, böyle bir mücadelenin içerisinde çıkmış biri. Habeşistan'a gidiyor, yıllarca Habeşistan'da kalıyor. Sonra Medine'ye dönüyor. Buradan sonrası için yine bir ihtimal diyeceğiz. Eğer gerçekten o kız Şifa validemizin kızıysa, Amir İbni Rebi'a'dan bir müddet sonra boşanmış, ondan sonra Şurahbil bin Hasene ile evlenmiştir. Çünkü kızı olduğunu o rivayetten çıkarıyoruz. Şurahbil rivayetine sonradan bir daha döneceğiz. Bu da bir ihtimal. Bir diğer ihtimal daha var. O da şu: Leyla Ebu Hasme'nin kızıdır ama annesi başka biridir. Ebu Hasme'den sonra belki Şifa validemiz başka biriyle evlenmiştir. Ondan da bir kız olmuştur. Bu da bir ihtimaldir. Allahu alem demekten başka da yapacak bir şeyimiz yok. 13 yıl Mekke'de iman yolunda bir mücadele veriyor Şifa validemiz. Hem de ne mücadele? Adi oğullarından olacak, anne tarafından Mahsum oğullarından olacak. Böyle bir konumun sahibi olacak, iman edecek Mekkeliler rahat bırakır mı? Neler neler yapıyorlar. Bazen işleri düşünce yağcılık yapıyorlar, o ayrı bir mesele ama iman adına ona çok işler yapıyorlar. 13 senenin sonunda çocuklarıyla birlikte hicret etmek zorunda kalıyor. Buraya dikkat edin. Niye çocuklarıyla? 13 sene boyunca Ebu Hasme iman etmemiştir. Kocası, hidayet dedik, Allah'ın nasibi dedik, etmeyince etmiyor işte. Şifa validemiz ne yapmışsa kocasını kazanamamış. Bakmış mı, bakmış ki kocası küfür yolunda yürüyecek, bırakmış kocayı, boşamış, almış çocuklarını, iki oğlunu ve kızını, gelmiş Medine'ye. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam daha kendi evi yokken ortada, İman adına böyle bir mücadeleyi, böyle bir gayreti, bakın Ömerce bir gayret bu, ortaya koyduğu için Hakkakin mahallesinde bir ev satın almış ve onu da Şifa validemize hediye etmiş. Sen çocuklarınla bu evde kal demiş. Şifa validemiz başlamış o evde kalmaya. Artık onun için Medine hayatı başlamış. Suffa Mektebi kurulunca gelmiş mi Suffa'ya? En gözde talebelerden. Efendimiz ona bir rol biçmiş. Sen demiş okuma yazma bilmeyenlere okuma yazma öğreteceksin. Bir de kaleminle özellikle okuma bilenlere de yazı öğreteceksin. Suffa Mektebi'nin yazı öğretmeni olarak bizzat Allah Resulü tarafından atanmış. Ama Şifa validemizin talim ve terbiyesi sadece mekteple sınırlı değil. O mescidin de talebesidir, menzilin de talebesidir. Hatırladınız değil mi bu ifadeleri? Allah Resulü'nün talim ve terbiyesi Medine'de 3 sahada yürümüştür. Mescitte yürümüştür, mektepte yürümüştür, menzilde yürümüştür. Menzil neresi? Efendimiz aleyhissalatü vesselamın evleri. O evlerden bir tanesine Şifa validemiz çok sık gider gelir. Hangi annemiz o? Hazreti Ömer'le yakınlığını söyledim. Dolayısıyla Hafsa validemiz. Hafsa validemizle acayip derecede bir münasebetleri var. Birbirlerini çok severler. Şifa validemiz neredeyse her an onun yanındadır. Hafsa validemizden çok şey öğrenir, ona çok şey de öğretir. O halde ne demiş oldum aslında? Bazı konularda Hafsa validemiz Şifa validemizin hocasıdır. Bazı konularda da Şifa validemiz Hafsa validemizin hocasıdır. Ne öğretmiştir Hafsa'ya? Okuma yazma öğretmiştir. Peygamberimizin hanımları, onlar bizim annelerimiz. Annelerimiz içerisinde okuma bilen 3 isim var. Kim onlar? Ayşe validemiz, Ümmü Seleme, Hafsa validemiz. Hem okuma hem yazma bilen bir tek hanım var. O da Hafsa validemizdir. Muallimi kimdir? Şifa validemizdir. O gidiş gelişler sırasında Hafsa validemizden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ait çok şey öğrenmiştir. Öğrenirken de bunu öğretmiştir. Bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Şifa validemize bakın ne diyor. Ey Şifa diyor, Hafsa'ya yazıyı öğrettiğin gibi Nemle'yi, yani karınca rukyesini de öğret. Rukyetün Nemle, karınca rukyesi. Söz anlaşıldı değil mi? Karınca rukyesinin dışında hepsi anlaşıldı. Ama biraz daha anlayabilmemiz için gelin maddeleyelim. Allah Resulü ne demiş oldu? Bir, Şifa validemiz aslında Hafsa validemizin yazı öğretmelidir. Bu sözden bunu çıkarıyoruz değil mi? Yazıyı öğrettiğin gibi rukyetün nemleyi de öğret. Ne oldu? Yazıyı ondan öğrenmiş oldu. İki, Şifa validemiz hem yazı konusunda hem rukye konusunda ehliyetlidir. Ehliyeti de bizzat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından bu hadis ile tasdiklenmiştir. Üçüncüsü, Efendimiz rukye ile tedaviye bu hadisle de izin vermiştir. Öğret diyor. Niçin öğretsin? İşe yaramazsa neden Allah Resulü öyle bir talepte bulunsun? Dördüncüsü, Efendimiz rukyenin başkalarının da öğrenmesi gereken bir ilim olarak görmüştür. Bakın Hafsa'ya diyor öğret. O da öğrensin, o da tedavi yapsın. Beşincisi, hadiste geçen rukyetün nemledir. Yani karınca rukyesidir. Peki karınca rukyesi nedir? Şimdi bazı Türkçe kitaplarda orada karınca var ya, anında karşılık şu. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği karınca duasıdır. Yok, öyle bir şey yok. Karınca duası diye bir dua Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın duası değil. Hiçbir sahih hadis kitabında, hiçbir mevsuk hadis kitabında bu dua geçmez. Peki bu duada şirke ait bir şey var mı? Yok. İhtimaldir ki selefi salihinden bir zatın duasıdır ki bu kadar revaç bulmuştur. Güzel bir duadır. En sonunda da Ashab-ı Kehf'in 7 ismi yazılır budur. Evlere asılır, iş yerlerine asılır. Ama bilelim bu dua Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir duası değil. Kimin olduğunu bilelim, ondan sonra ne yapacaksak yapalım. Peygamberin duasının olmadığını bilelim. Rukyetün Nemle'nin, karınca nemle rukyesinin bu olmadığını da bilelim. Peki nedir karınca nemlesi? Ebu Davud'da ve Tirmizi'de geçen bir hadisin üzerinden anlayacağız. Enes bin Malik rivayet ediyor. Diyor ki Efendimiz bize zehirlenmeye karşı göz değmesine, yani nazara karşı, bir de nemleye karşı rukye yapılmasına ruhsat verdi. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl anladık? Nemle yine nemle olarak kaldı. Geleceğiz oraya. Ama bu hadiste bize bir şey öğretti mi? Allah Resulü buna ruhsat vermiştir. Bu hadisin şerhini yapan alimlerimizin bir tespiti var. Diyorlar ki burada söylenen nemle karınca değil, bir çeşit hastalık ismidir. Peki ne hastalığıdır bu? Halkın siyircik dediği, ısırgan dediği ya da siyil dediği bir çeşit cilt hastalığıdır. Bu ateşli olursa eğer, kabarır, ateşli de olursa eğer, buna siyircik ya da ısırgan denir. Siyil olursa, derinin üstünde bir tabaka olursa, ona zaten siyil denir. Bunun ismi o günün dünyasında nemledir ve bunun bir rukyesi var. Okunarak bir tedavisi var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu da çok iyi yaptığı için Şifa validemiz o aynı tedavinin Hafsa validemiz tarafından da öğrenilmesini istiyor. Peki peygamberimiz nereden biliyor Şifa validemizin bu özelliğinin olduğunu? Şifa validemiz kendisi söylüyor. Bir gün geliyor Allah Resulüne. Ya Resulallah diyor. Ben bazen memle hastalığını rukye ile tedavi ediyorum. Onun için de şöyle şöyle dualar okuyorum. Acaba yaptığım iş doğru mu? Ne diyor Efendimiz? Önce bir duaları oku bakayım bana. Başlıyor Şifa validemiz duaları okumaya. Sonra geliyor hüküm. Devam et. Bunda hiçbir mahsur yok. Allah inşallah senin elinle şifa verecektir. Bu. Bakın cevazına ait bir şey daha çıktı buradan. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizzat kendinden böyle bir özellik olduğunu duyduğu için ne yapıyor? Bu ilim zayi olmasın, başka nesillere de aktarılsın diye evden birine, evin içinden biri olan Hafsa validemize öğretilmesini istiyor. Onun rukye ile tedavisi konusunda çok şey söyleriz de bu kadarıyla sınırlandıralım. Şimdi o talim ve terbiye sahasında bunları yaparken Efendimiz aleyhissalatü vesselam da baba annesi tarafından da yakın olduğu için, bir de iman yolunda bir gayreti olduğu için onu taltif etme adına ona bir ayrıcalık vermiş. Ne yapmış biliyor musunuz? Gayyule uykularını bazen o evde yapmış. Bu büyük bir şeref. Sahabiden bu şerefe nail olanlar ömür boyu bunu bir ayrıcalık olarak söylerler. Allah Resulü şu gün benim evimde istirahat etti. Ayrıcalık olarak yetmez mi? Bu büyük bir şereftir. Ve bunu da defaatle yapmıştır Şifa validemize. Bir defa yapmış, bir defa yapmış. Arkasından bir daha yapınca Şifa validemiz anlamış bunun arkası geleceğini. Allah Resulü'nün yatağını ayırmış. Yastığını ayırmış. Bir de pijamaya benzer bir iç elbisesi ayırmış. Bunlar peygamberimizin demiş. Efendimiz de ne zaman gelse o eve kendine ayrılan o yatakta yatarmış. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vefat ettikten sonra Şifa validemiz onları en değerli hazine olarak yanında saklamış. Peygamberin başının değdiği o yatak saklanmaz mı? Ondan sonra çocuklarına en değerli hatıra olarak onu hediye vermiş. Nesillerden nesillere giderken Mervan bin Hakem bunlar bana yakışır demiş, parayı bastırmış, torunlardan satın almış. Sonrasını bilmiyoruz ne olduğunu. Ama oraya gelene kadar böyle bir hatırası var. Orada Şifa binti Abdullah'ın dünyasında. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona bu ayrıcalığı verdiği gibi bir görev daha vermiş. Bakın bir görevi var, o yazı öğretmenidir. Bir de pazarda görevlendirmiş onu muhtesip olarak, zabıta olarak. Bir insan nasıl zabıta olur? Ömer gibi olan zabıta olur. Şöyle bir pazara çıkınca öt koparacak. Suçluların eli ayağı birbirine dolaşacak. Böyle olmayan biri zabıta olabilir mi? Allah Resulü de onda o özelliği bildiği için seçtiği Semra binti Nüheyk de öyledir. Bu da öyledir. Ömer gibidirler onlar. O tabiatlarına uygun bir biçimde de onlara böyle bir görev vermiştir. Onun nasıl Ömer gibi olduğuna dair bir rivayet daha söyleyeyim size. Onun bir kızı var. Dedik ya ismini bilmiyoruz. Kiminle evlenmiş? Şurahbil İbni Hasene. Şurahbil İbni Hasene'yi tanıyor muyuz? Tanımamız lazım. İnşallah bir gün onu da tanırız. Ama bir iki cümle söyleyeyim. Büyük bir komutan o. Şöyle diyeyim anlayın. O İslam dünyasının ikinci Halid'idir. Halid gibi yiğittir o. Daha da ötesini söyleyeyim mi? Allah Resulü'nün vahiy katiplerinden biridir. Allah Resulü'nün Risalet sancağını ötelere taşıma adına ta Ürdün'e kadar gitmiş. Orada da zaten vefat etmiş. Şu anda da orada metfundur. Ve daha neler neler. Bu özellikte olan Şurahbil Şifa validemizin damadıdır. Bir gün Şifa validemiz Mescid-i Nebevi'ye yürüyor. Bir soru soracak Efendimiz'e. Tam namaz saatidir. Allah Resulü mescidin kapısından içeriye girince sorusunu sormadan, madem soruyu soramadım dönüp geleyim diye kızının evine gidiyor. İhtimal ki hastadır. Eğer hasta olmasa kesinlikle namaza dahil olurdu. Buradan onu da çıkarabiliriz. Dönüp geliyor eve, bakıyor ki damat Şurahbil bin Hasene yaz elbiseleriyle evin içinde oturuyor. Ömer ya öyle bir gadaplanıyor ki damadın iki yakasından tutuyor. Sen diyor namaz saatinde evde mi oturacaksın? Allah Resulü'nün mescidine gitmeyip de evde oturmayı ona tercih mi edeceksin diyor. Ve daha neler neler söylüyor. Ağzına ne gelirse söylüyor. Artık öyle bir noktaya geliyor ki Şurahbil diyor ki ya haleti, ey teyzeciğim yavaş ol. Bakın ifadeye dikkat edin, ya haleti diyor. Ey teyzeciğim deyince ben merak ettim, acaba dedim teyzelik bir bağ mı var, yani annelerinden bir bağ mı var? Yok öyle bir bağ. Onun üzerinden Asr-ı Saadet'te damatların kayınvalideye nasıl hitap ettiğine dair de bir işaret var orada. Teyze diye hitap ederlermiş ya da sadece Şurahbil'e ait bir ifade tarzıdır bu. Söylediği söz şu: biraz önce Efendimiz aleyhissalatü vesselam geldi bu eve ve bizden elbisemizin olup olmadığını söyledi. Ödünç bir elbise istedi. Evde elbise olmadığı için üzerimizdeki elbiseyi verdik Efendimiz'e. Biz kaldık elbisesiz. Elbisesiz kaldığımız için namaza gidemiyoruz. O anda aynen Ömer'in rahmeti. Biraz önce Ömer'in gadabıydı, kuvvetiydi. O anda Ömer'in rahmeti. Anam babam sana feda olsun ey Şurahbil. Allah senin gibi bir damadı bana nasip etmiş ya. Daha ne diyeyim ben. Ve orada helallik istiyor. Sana haksızca bu lafları söyledim. Ne olur hakkını helal et diyor. Şurahbil de helal ediyor. Gadap, kuvvet, adalet, rahmet, siz buradan alın alacağınızı. Daha sonra dostlar Ebu Hasme'nin Mekke'nin fethinin akabinde Müslüman olduğunu görüyoruz. Bakın o ilk eşiydi, son evlilik yaptı mı yapmadı mı bilemiyoruz. Ancak Ebu Hasme'nin fethin sonrasında iman ettiği kesindir. Oradan sonrasını da bilemiyoruz. Acaba bir daha evlendiler mi? Bir daha evlilikleri devam etti mi bilemiyoruz. Ama Ebu Hasme'nin de iman ettiğini söyleyebiliriz. Böyle bir hayatı varken Şifa validemizin Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vefat ediyor. Arkasından Hazreti Ebu Bekir, arkasından Hazreti Ömer. İki halifenin döneminde de, ki o Hazreti Ömer'den önce vefat edecektir, o ikisinin döneminde de iki halifenin de istişare ettikleri, değer verdikleri, fikirlerine danıştıkları birisidir Şifa bint Abdillah. Hem Hazreti Ebu Bekir hem Hazreti Ömer. Hazreti Ömer zamanında da muhtesiplik görevi devam ediyor. Yani çarşının idaresi konusunda Allah Resulü'nün ona biçtiği rol gereği Hazreti Ömer de o görevi devam ettiriyor. Hicretin 20. yılında miladi 641'de Medine'de vefat ediyor. Ve şu anda Baki kabristanlığında 10 bin sahabinin içerisinde, Allah kendisine rahmet eylesin ve kendisinden ebeden razı olsun. Bize bu kadar miras bırakmış. Bir de bunun ötesinde 12 tane hadis rivayet etmiş. Birkaç tanesini aslında söyledim dersin içerisinde. Mesela Hafsa'ya Nemle'yi öğret dediği de onun rivayetidir. Şurahbil'in meselesi onun rivayetidir. Böyle kendi rivayetlerinde de birkaç tanesini söyledik. Ama bugün hadis kitaplarına müracaat etsek yağmur duasıyla ilgili bir rivayetini okuruz. Cemaate teşviye ait bir rivayetini okuruz. Onun dışında da birkaç rivayetini okuruz. Ben bir tane rivayetini söyleyeceğim size. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir rivayet. Diyor ki Şifa validemiz, bir gün biz Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanında otururken biri geldi ve birçok kez bizim de duyduğumuz bir soruyu sordu. Dedi ki ya Resulallah, Allah katında en faziletli amel hangisidir? Bu hadisi, bu ifadeyi çok kez okuduk değil mi biz de? Ama bir hakikati biliyoruz ki Efendimiz hiçbir zaman aynı şeyi söylememiştir. Muhatap değiştiği anda Allah Resulü'nün söylediği de değişmiştir. Bazen farklı, bazen daha farklı bir şey söylemiştir. Şimdi burada bir şey daha öğretecek bize. Belki genel anlamda bir şey söyleyecek. Allah katındaki faziletli ameller listesinde şahsa ait özel söylenen sözlerin dışında bu hadisle birlikte genel bir şey söyleyecek. Efendimiz aleyhissalatü vesselam nasıl cevap verdi? Dedi ki en faziletli amel 1. Allah'a iman etmen, 2. onun yolunda cihat etmen, 3. mebrur bir hac yapman. 3 şey söyledi. İman, cihat ve mebrur bir hac. İman cihadı biliyoruz. Mebrur bir hac ne? Hac değil, sadece gitmek değil. Ebrarın haccı. Zaten böyledir değil mi? Ebrarın haccı iyilerin haccıdır. İyilerin haccı, adam gibi adamların haccı ya da kaliteli bir hac. Ne derseniz deyin. Ebrar hacı budur işte. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bunu söylüyor, bunu nazara veriyor. Eğer sen Allah katında en hayırlı amelin ne olduğunu öğrenmek istiyorsan ilk sıraya bu üçünü yaz. Bunu da bize söyledi. Bu hadisin üzerinden de bize birçok ders verdi. Çok şey anlattım, zihinler dağılmış olabilir. Ben size bir özet söyleyeyim. Bu dersin bize verdiği mesajları söyleyip bitireyim. Çok şey söylenir ve çıkarılabilir de özellikle 4 tane mesajı var. Bugün Şifa binti Abdillah'ın bize öğrettiği. Nedir onlar? 1. Ömer olmak erkek olmak değildir. Ömer olmak Ömer gibi adam olmaktır. Öğretti mi bunu bize? Öğretti. Bakın biz Şifa binti Abdillah'ı Hazreti Ömer'e kıyaslayarak anlamaya çalıştık. Niçin? Tavır aynı tavırdır. Ahlak aynı ahlaktır. Duruş aynı duruştur. Kuvvet desen onda, celadet desen onda, heybet desen onda, onların hepsi kuvvetin içinde var. Adalet desen onda, rahmet desen onda. Demek ki Ömer olmak için ille de erkek olmak şart değil. Ya da her erkek Ömer olacak diye de bir şart yok. Ya nedir? Mesele Ömer'in bıraktığı o miras üzere yaşama meselesidir. Şifa binti Abdillah bize bunu öğretti. 2. Zahit olmak dünyaya küsmek demek değildir. Zahit olmak dünyaya hakim olurken ona mahkum olmamaktır. Öyle midir? Öyledir. Zahitliği bize öğretti. Öyle omuzlar düşecek. Riyakarca tavırlar yapacaksın. El görsün, dostlar pazarda görsün. Ne ağır abi desinler, ne karizma adam desinler. Yok yok, bunların hiçbiri değil. Ya ne? Allah için, Allah adına yap o ameli. Neysen öyle ol. O olduğun şekliyle de İslam'ın izzetini temsil eden bir kametin sahibi ol. Konuşurken adam gibi konuş. İnsanlar bilsin ne dediğini. Söylediğin zaman sözünü işittir karşılara. Yürüdüğün zaman yolu bir titret. Heybetinden birileri kaçsın yoldan. Ömer gibi. Hazreti Ömer bir gün yürümüş de kaçmış birileri. Merak etmiş, çağırmış onları. Niye kaçtınız demiş. Ben size bir şey mi yapacağım? Niye yolunuzu değiştiriyorsunuz ben yürüdüğüm zaman? Demişler ki ey emir el müminin. Vallahi senin bize yaptığın bir şey yok da sen yürürken bizim ödümüz kopuyor. Orada bir dua ediyor. Allah'ım diyor heybetimi arttır. Heybetimi arttır. Buna ihtiyaç var. O eğer senin kabiliyetinin, karakterinin bir parçasıysa üzülme. Onu muhafaza et. Zulme dönüştürme. Ve zahitliğin onunla da kazanılacağını bil. Gerçek zahidin nasıl olduğunun tarifini verdi çünkü bize Şifa bint Abdillah. Üçüncüsü, kabiliyetlerini İslam'ın hizmetine ver ki hem kendi şerefini hem de yaptığın mesleğin, işin şerefini arttırasın. Bir daha değil mi bunu? Bu önemli bir şey. Var elimizde bazen kabiliyetler, cimrilik yapıyoruz, vermiyoruz. Verirsek ne kazanacağız görüyor musunuz? Bırakın kendimizi, uğraştığımız işe bile biz şeref katacağız. Rukiye'yi eğer İslam'ın hizmetine sokmasaydı bugün Rukiye'yi biz anlar mıydık? Bakın Şifa validemizin şerefi arttı. Bir de ne ile uğraşmışsa onun şerefi de arttı. Hangi meslekle uğraşmışsa ona da değer kattı. Onun için mesele neymiş? Kabiliyetlerini İslam'ın hizmetine ver ki hem kendi şerefini hem de yaptığın mesleğin, işin şerefini arttırasın. Dördüncüsü, hizmet et peygamberin davasına, peygamber senin yatağında yatan bir misafir olsun. Bu. Niye onlarca sahabinin içerisinden Şifa validemizin yatağındadır peygamber aleyhissalatü vesselam? Anladınız mı? Eğer o Mekke'de kocasını bırakmasaydı, küfürde direnen kocasına sırtını dönmeseydi, Allah Resulü ona yüzünü dönmezdi. Eğer o evinde peygamberi kazandıysa neyden kazandı? Küçük şeyleri elinden etti ki büyük şeyleri elde etsin. Zaten bu bir ilke değil mi? Küçüğünü vermeyene Allah büyüğünü verir mi? Sen küçüğünü feda et ki Allah sana büyüğünü versin. O küçüğünü feda etti. Eşini mi? Aşını mı? Memleketini mi? Toprağını mı? Hepsi onun için küçüktü. Hepsini feda etti. Peygamberin o mübarek başını koyduğu bir yastığın sahibi oldu. Ama bu sadece Şifa validemizle sınırlı bir şey değil. Aynı şey inşallah bizler için de geçerlidir. Hizmet edelim ki peygamber aleyhissalatü vesselam bizim de yoldaşımız, bizim de sırdaşımız, bizim de arkadaşımız, biz onun sahabisi inşallah olabilelim. Allah bize de bunları nasip eylesin. Şifa validemizin o mesajlarının gölgesinde inşallah yürüyenlerden eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfuruke ve etubu ileyk. Ve ahire davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.